قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين وفي الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا سورة الأنعام دے وم سپارا او آیت نمبر 71 یو آیم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فدير زينا وسلام ربان اغه دلائل واضح کې دلو نفس چې مرکی اغه بمبار دلائل بیان شو واضح واضح دلائل بیان شو نو محمود عالم صلی الله علیه وسلم تا فرمایي چې تور ته اعلان وکا دا دومره د لایر مونږ ته بیان شو او د دې باوجود زه بیا د الله نه علاوه هغه څوک را مدد کوم چې هغه ما ته پیدا نشي را کولی او نه ما ته ضرر را کولی شي او زه د دې دلیلونو باوجود په خپلو پوندو باندې په شا واوړمه د هغه چا په شان شمه چې هغه پیریان پیراغلی دی غرزیدل دی پزمکا کی حیران او پریشان گرزی نویزت آغا پشانتی شما او یا دا خبرم چی امرگر ویدیت آواز کئی جرائشا ہدایت کرب ترائشا پا دی کی وستا کامیابی خودی نه جواب ورکی او نه دی طرف ترازی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی چو ورتا ہوایا ہے ہدایت کامل کا والی نو اگر گورے دی قرآن کی دے دی اسلام کی دے او تا تا بڑیر خبر کئی خوتا ورتا ہوایا تی لنسلم علی رب العالمین ما تا مر شوئے دے چی اللہ تا زخپل غالا کی دما او دا دین آخوا دا ورتا ہم ہوایا چی وان اقیم الصلاة تا دی امر را تا شوئے دے چی پابندی دا من زکوا کته دنیا کارونو په ذکر دی خو غره ما ته امر د مانځره مانځو او کیدنو کارونه نه کوما او بیا تاخیر کی بیا دلیل عقلی ذکر کوي چې مکه اسمانونه غره الله پیدا کړی دي تڅه د پارا د اظهار حق د پارا چې حق کار ښکار شي الله رب العزت دا چې ذات دی چې هغه کله کن اووی نو به یکون هغه به قایم شي کله امر وکي شپیلۍ کې د پوکي وهلو شپیلۍ کې به پوکي ووهلی شي قیامت به قایم شي او دق الله په پټو په ښکاره باندې پوهیږي دا خلاصه د نننی سبق و اوس توجه کوه قل ورتا وایا محبوبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی مہربان فرمائی ورتا وایا محبوبا اندعو من دون الله آیا پس ددا سی بمبار دلائلنا دڑیر واضح وزائر واضح دلائلنا اندعو من دون الله ذراو بلا ماما سوا دلانا نبی دا شرک الدعا کئی زلا شما او قبر تا ودرگا ما چی مالا بچی را کام مالا دارا کام مالا دارا کام بوتانو تا ودرگا ما نوی پس دادا سی دلائلنا انا دو من دون اللہ ذراو بلا ماما سوا دلانا او دا سوزی دا خدا سی شیان دی مالا ینفعونا ولا یدرونا دا مونتن نفرا کولیشی او نمونتن نقصان کولیشی دا داسی بوتان دی دا ساسو داسی خدایان دی چی نمونتن نفرا کولیشی او نمونتن ضرر کولیشی حدیث کی رضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی وَكُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کئ زدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا رست روانم باغ پسی وای ما ته وګمایل یا غلام هرکا انی اعلمک زوانا زتا دس کلمات خیما احفظ اللہ یحفظک تا اغیات کا اللہ بستا حفاظت وکی تا داغی حفاظت وکا اللہ تعالی بستا حفاظت وکی احفظ اللہ تجده تجاہکا تا دی حفاظت وکا اللہ تعالی با تداغی سمرخ پلی مدت عمومی او بیا ذکر کئی دیور توئی محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ قِلَتِ تَسْوَالْ كَي دُعَ غَرِ نُدَيَوْا لَعَنَ غَرَمْ وَإِذَا اِسْتَعَلْتَ فَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ کل جیتا مدد غواری نو دیو اللہ نا مدد غوارم وَلَمْ فُيَشَا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ کد طول دنیا دا خلق راجمشیو غواری تالا سفیدہ در کئی نو نشی در کولے سفیدہ مگر ہم آج اللہ سادا پارا لکھلی دا طول دنیا راجمشی او دیو تالا پیدا در کولو وینو نشی در کولے مگر آج اللہ سا دا پارا سلکلی بیا ذکر کئی وَإِنِ اِنْتَمَعُوا لَا اَنْ يَذُرُّوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْنْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ کدا ټول دنیا راځه مشي تا ته ضرر در رسول وغواړي تا تکلیف کیا چول وغواړي تا ته نشي درکولی مگر الله تعالی دې ستا لپاره سب وکړل کړي حق به تا ته در رسي بیا وایي ذکر کوي رفعت الاقلام رفعت الاقلام قلمنا پورته کړی شوي دي تقدیر کې مخکې تېرې کړی شوي وو عقل یې کړی شوي دي وجفت الصحف او هغه صحیفې چې کوم دي نو هغه وچې شوي دي یعنې لیکل شوي دي هغې نه قلمونه اوچت شوي دي هغه وچې شوي دي امام ترمذی رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی نو ذکر کوي چې مدد غواړي نو د یو الله نه غواړه ګورې غیر لاړ نه شي د چا نه تمه ونه کې حاجت دیرانے دورکا تمزوکا یو اللہ تلاس کردکا اللہ تانا وارمام ندلتا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی ما لا ینفعونا ولا یدرونا اغمونتا نفر شرا کولے نمونتا نقصان کولے شی ونردو علا آقابنا او افشو منگا بفل فندو باندی دا بیا عطب کا پا مخیر باندی دا کما چې قل انا دعو ورسره ته ویلې وایا تا ورسره کې دلته ادا سره ورغوا قل انا دعو من دون الله ونرد على اعقابنا دا مرته وایا چې دلانا ورچا تا بلن وکما او زپا پندو مندره وشمام بعد اذ هدان الله پس دارینا چه اللہ ما تا توفیق را کرده هدایت تیرا وستل امام بیاد داری بوجودم پشاشمام کاللذی استهوته الشیطان کاللذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران کاللذی پشان دا اغا چاچ غرزولی اغل شیطانانو فی الارض حیران فزمک کی حیران و پریشان کاللذی فدی کی دا کاب پمانا دا مثل باندی دے کاللذی کاب دا بسی پچی دا پارا دا مصدر مقدرانو دا سی بچی ونو رد ردن مثل اللذی استهوته الشياطين زواولما زواولما باوله دلو سرا پشاند اغچا شغا غرزوده دي استهوته الشياطين شغا غزارنه دي غرولي دي شيطانانو في الارض حيران فزمك كي حيرانو فرشان کَلَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينَ ایا زشم پشان دا اغا چان تیاغا ارغرا ولئی گمرا حکرئی شیطانانو فی الارض حیران پزمک کی حیران پزمک کی فریشان استهوته الشیاطین علماء کرام مانے کئی نمبر ایک چی بیلا رکڑی اغل را شیطان یا دوی ممانا چی دلی لکڑی اغل را شیطان دری ممانا چی غرزولی اغل را شیطان سلور ممانا چی پخوایشاتو کی اچولی اغل را شیطان استهوتهو دا پمانا دا هویہ باندی فمانا دا غرز دلو باندی لکا سور حج آیت نمبر 31 کی فرمائی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَائِ او فَكَأَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَائِ فَتَخْتَبُهُ الطَّيْرُ او تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ او تَهُوِي بِهِ الرِّيحِ یا گزار کی دلرا حوام حویا پمانا دا غرزی دلو باندی نو دلتم استهوته الشیاطین جی غرزولی دلرا شیطانانو فی الارض حیران فزمک کی حیران او فریشان تدید فمقصد باندی فویدن لگ مشکل دی اغدا چی کل تا تا واقعہ بیان شی تو پوئے شی چی کل لذیستا ہوا دہو الشیاطین حضر سلام ورد پرمائی چی زد آتا پشانتی شما چاگا گمراہ کرئی یا غرزولئی شیطانان و پزمک کی حیرانا عربو کی مفتی دا دیرو لکا دلتا ہوئی چی کل لذیستا ہوا دہو الشیاطین فی الارض حیران یو قابلہ بروانوا دیر خلق با پکی روانو فیو تن باندی با فیریان راغلل نو آغا با مندق لپیو تراب باندی موتا گولو کل پیو قسمانی فیریان ناشی نو سمر مندوئی دا چا پلار بیرا ٹنگی دقا شاندی داو پیو تراب روانا شو قابلہ بیت ریخو دا چی کل با واپس شو نو پا خل طبیعت باندی با واپس را تو چا با ٹنگوئی نشو دابا پیو طرف روح شو فیلہ با پاوش کرائے خبر شو رو بیرتا با واپس شو نو دا دینا دقا مراد دے یا دا منو کان چی دا بنا بر حقیقت یعنی پا پیریانو کی اثر شتے پیریان چی پچا راشی نو آغسری کی اثر کئی او یا دقا منا چی اکم واقعہ ما بیان کان تعرض په ګمان سره چې کله به یو سړی بے هوش شو پیریان به پی راغلی او په یو طرف به وتښتېدو منډه دې کړه. سالمان دا هم وایي چې لکه عربو کې دا مشهوره وه چې کله به یو سړی بے هوش شو نو هغه به دې سټ باندې دې خپښو دا ویل دا به ده باندې مرګي پیریان راغلي دي لیونی شوی دی پیریان غورځولی دی. لکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه به پروت و بے هوش شوی به او خلک به راتلو ویل دا پیریان غورځولی دی حالانکه هغه به د لږې د لاسه پروت و خوراک به ډېرې ورځې نه و کړی. نو دلتا ذکر کئی کل دستا ہوت ہو الشیطان ویزا واؤڑا ما پاوڑے دل سرا پساند اغچام چو غرزا ولی اغلر شیطان. چو غرزا ولی اغلر شیطان تل ارد پزمک کی حیرانام آهران او فرشان لہو اصحاب یدعونام اکتاب التفسیر والا لکی حیران ادوالن متخیرن گمراہ دے دلارنام حیران او فرشان دیتا ہوئی با چیز دی پسلا شما و کپا دی پسلا شما متخیر دے لہو اصحاب یدعونام تد د پارا مرگر دے چدا بارا بلی دیتا الالہو دا تینارا بری بدل رم ہدایت کا ایتنا وی بچرا شد منترف دام یقولونا تفسیر مظہری لگی یقولونا مقدر بگی پروتین چوائی یقولونا الالہو دا تینا وی بارا شازمو ہدایت طرف تا دل تیرا شا پنی کی خیر دے راشا قرآن تکینام اے بطلی کمرہ کی بناسی ویزی علتی اور اما دا رحمت سنونا محروم دے اللہ وی راشا قرآن تکینا او دے کمرو کی گپی شپی لگئی علتی ناس دے وی یقولونا وی با الالہو دا تینا برگر دادا چہدائت طرف تر آشام دے با جواب کی ہوئی اغا مقدر دے لا یجیبوهم ولا یاتیهم دے بتا تنخوئی او نب در تنوئی دا بم در تنوئی تیز درد در زمان کی نما دا بم در تنوئی تیز ندر زمان چوب بناسی اللہ میرا بان فرمائی قل ورطویا انہو دللہی ہوا الہدام ہدایت دا اللہ آغا ہو کامل ہدایت دے دا قرآن دے کا ہدایت غالی راشا دا اللہ کتاب تام و اومرنا لنسلیما او دام ورطویا تیماتا امر شوئے دے تیزا غالکی دمال رب العالمین دا فارا دا رب دا تمام عالم دا تمام مخلوقات جی کم رب دے دا داغ کتاب دے زباغ تغال دمام نو امرنا ما تدا امر شردے لنسلم لرب العالمین چی زغال کی دمام دا وچان فارا چی غفالن کی دا تمام عالم دے دا تولنا ولا جو خبر یاد کئی تکورنا اول نمبر گوره قرآن مجید ده زیاد تبلیغن رونا دا غلطه نی کئی چه آغا دیکی پا زیر اعمال دی جیده دا با قرآن پیدی حلتی بزی دا غط کمزوری دا دا ایدم دیر لوی کمزوری دا اول نمبر کتاب اللہ ده دا اللہ کتاب ده آغا کینا آغا یاد کا دیرست نورو کارنو پسی دا فوقیت اول نمبر آغا دا اللہ کتاب تا پکار دے چی دا اللہ کتاب آغا دا اللہ کلام دے دا یاد کا بیاد دی تدیق تو آغا دیر مزہ کئی برمائی و اومرنا تور توائی ماتا امر شوینے تا تبوئی راز جو تو ایک دا غم خکار دے خود دی قرآن ناستا آغا پماؤتا بانی پرزدام دل کبا خلق تا تبوئی راز جو عمری لا ویسک دا عمرم دا خورا درس دا فرض دے عمر سنت دا او درس کول فرض دی وردوائے و عمرنا ماتا مرشد دے لنسلم لرب العالمین چی زغار کی دماء بطرب دا آغاف تا غرب دا پارا چی غر تمام عالم رب دے و ان اقیم السلام او دا امر امرا تشده و امرنا بی الاقیم الصلاح چی زفا مندی کو ما دا منزوم چی ودو ما منزلران دا امر را تشده و تقوه او دا امر امرا تشده چی زفا آغا اللہ تعالی نا وی غمم دا آغا اللہ تعالیٰ نویری گما وهو الذی او دا غلا آغا ذات دے الیه تحشرون چی دا غلا تبا زمن دا تولو جمع کی دلین نوی فرمائشی وانا قیم الصلاح تاسو ودرو ایمانزل رام یعنی ودرو دا مانزل پارا دیو دا شرائط دا مانزل یو شرط دے چه قیام فرض ده ندلتا و ای منز ودر و آمان ده که ودر در غره شب ده نبی علیه السلام اغمی دیو چه کلب جمع ودر دم ولسو صفوفکم فإن تسویت الصفوف من اقامت الصلاة سیده کوند سپنو دا غره دا مانزو شرط دے سب سیدہ کے ورطان دائیو اینا ان کلیواتی تراسو یو بل ترجوک شیو گیو لگوئی زمونگا پختانا زمونگا خلق امامان غدانوئی دا بوئی کل جمعی تمخی شوی راوگر دارکا سب سیدہ کئی جوک شی قدامون سیدہ کئی خوطا او گو رئی او گید او گو سر و لگوئی دائی همیلیو چی سوو صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم سفون سیدکی کا سفن سیدنکون و اللہ بستاسو زون دیو بلوارئی نفرسو نب پیداشی خوط گورا تکل گورای ساد وجن تو سب کوشی سب بلکل سیدکا تن اللہ با مرگی اغب طول یو بلنر با خلاف شئی مخالفت بمراشی ستاسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کری دا وَإِمَنْ وَسَلَ صَفًا وَسَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَتَعَ صَفًا قَتَعَهُ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ سُوچِ صَفُونَ سِدَقَئِتَ دَغِي مُرَادُ نَفْرَكِ دَغِي حَاجَتُ نَفْرَكِ دَقْفَلُ رَحْمَتْ سَلَيْوْزَيْكِ سُوچِ صَفِي كُوْقْوَالِ پِدَا كَيْنُ وَاللَّهَ تردی پوری چاہنے زواہر لکی چی مخ کی سب کی زیش دے او ترست سب کی یوازی ودرے دے نستا منزوانا چو گورے اسی پالچو مکتا کی گا مند وقی اکثر سمالگری دا کارکی چو پسپید و روانی وگونو چلا زلری نبی ولی و پرکو پا حالات کی ور روانی چی دم رجل تیتا نمیل مختی ورزا کنا من دا با وقعی چپری با تیجی ودن گئی سا چپری بگی زند جماعت تا ورانگی او کتا پا تیتی باندی ور روانی او جی دا رکات رانا نانشی دا اللہ بنده روستی وقع ولی من دا وقعی وعلیکم بسکینہ پا آرام سر جماعت تزا ولی پا آرام سر ازا انسان کم زور شیده سر تا با حوا لارشی تا غاو دست دی بیزیشی غا جمع ودن لارشی تا مزم دا جماعت تزا لگ پا وقع نزا بے با من دا نوقعی تو چی تمند وقی رکو پا حالات کی و روانی استانا تکبیر تحریم لار مون دیوانشو اگا فرض رکن دن پادی شو او تکبیر تحریم گره فرض دے فرض چی کل ودری اللہ اکبر فنامن از که دا بیاوی اللہ اکبر در رکو دا فرض ویم اللہ اکبر وایا چی تا سید در رکو والا اللہ اکبر وایا تکبیر تحریم دے فریقو دو مون دیوانشو گره اسی بیا مندی موقع وعنی زواہیر ہوئی چی مخ کی سب کی زیشتے تا جویم سب کی ورے ورے ورے ساموز ونشو او نور علیمان ہوئی چی ٹک دا ملزی وشو خو گنانگار شی ورے زکا مخ کی سب کی زیشتے نتا پاغی کی ودرے گا او دا خونه مونته هم کړی دا چې رستای وازی مو درېګام تا تا پتا دا چبل سره نشته دی وازی زما لاشه د مکه سپنه سره را ور ځان سره ودروا چې مرګره دې پیدا شي خو په شرط د دې چې ګورې عینم لی په مساله باندې سره پوي اسی نه چې هغه د مساله نه خبر نه دی ته ورته رسته زور چې هغه مکه ته زور کې جګړه جوړه نشي جمعات کې وره اغا تا دا علم یی جی دا سره ما راولی پا دویم سبتی نوادرهی دا مسالی نا خبرداری تا اغا چری خبر نو او تاور تا زون کو لانجه بجوڑه شی گوره یو زیکی دا قشانتی جمع ولارا وادم دا پکتانم سره نا سره نگوری یو سره دا اغا پا کرسی کی ناسته اغا امام شو او بل ولال سره خلستا سقی نا برابر اغا بسی مقتدی شو ودره دو نو چې هغه ودره درین پا چراغه نو آغا دا خیالو چې دا کرسی والا پالتو ناسته او دا بل امام ده آغا پا دا پسی ودره دو نو حال پی بل سلورن چراغه نو آغا دا تا زورونا که مخی زور که دا روز تا زور که سم الانجا جوڑا چوا آغا نرا روز تا کیجی دا ور تا زورونا که نو اللہ والم چی روز تا ویسی چل کره و نو زن خبروا دا مسرینا اول سب کی او گورا سریل لگ لگ حرکت ورکا زیر اگر آکی که زیر نکی دو سره لاس نولی سر آولا رست زان سره راولا او که داغا نکی دا ایلم کمزوری وانو خیر ده ودرگا مجبوری دا پر دین آقوا زان سره با سره راولی برمائی وان اقیم السلام تدا مرشده چی مند ودروا دمان دفا بندی وکم وَتَقُوهُ او دا امر ما تشغیده تیر اللہ نویرگم وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او دا اللہ تعالی تاور جمع کی دل دی یعنی دا مطلب دے شکور ویرگا دا منز پابندی وکام ہدایت درد دراشام ورنا اخیر کی با اللہ تا جمع کی دل یو حشر بدی خراب شی بیا قل ورطو ویا انا دو من دون اللہ آیا سوا دلانا زرابل الوکمم ما لا یغفونا اغجمون تنفن شرکول ولا یدرونا امون تنظر راکولشی ونرد على اعقابنا او زواپ الشمار استبخل فندو باندی پشا باندی بعد اذ هدان اللہ فساغینا چی اللہ ما تا توفیق را کردین کلذی استهوته الشیاطین یا شمز پشان دا غشا چاگا غرز وغیوی شیطانانو فی الارد حیران پزمک کی حیران و پریشان یا پزمک کی گمراہم کلذی استهوته الشیاطین زشم پشان دا غچا چاگا گمراہ کرے وی شیطانانو فی الارض حیران تزمک کی حیران لہو ددد فارا صاحب مرگری یدونہو رب لدل رائل الہدا ہدتام ایتنا ویرا شام قل ورطویا انہو دللہی ہدت کامل دلتا لہو الہدا دق دین اسلام نیم وامرنا متى امر شده لنسلم عجز غالك دمال رب العالمين فلا غرب دفارات يغد تمام الامن ونقيم الصلاة او متى امر شده شفا بندي بكم دمانزم قائمون بمانزل را واتقوه او ددق اللعن بيري غمام وهو الذي دغلا غزات اليه تحشرون چه ده تبا اول جمع که دلی بسم الله الرحمن الرحیم